Then Ach Connection. Then Ach Connection. Den Haag Connection. Den Haag Connection. Haters praten over zaken die verjaren en dagen. Maar later krijgen ze spijt om het mij om te vragen. Hoe gaat, hoe ik het maak, hoe het staat met de zaken. Hoe laat het nacht weer een kutpoel gemaakt. En hoe vaak moet voor die daad nog staan dan moet maken. Ik ben een haagstraat, eigenlijk Marokkaan paranoia. Wat in de daad, ik ben een gestoorde. Zwak, zwak, die geen nepper rappers vermoorden. Yo, motherfuckers, Chillo en Jason. Den Haag Connection. Fuck you, bitches. Motherfuckers, het is DHC en niet anders. De mix wachters door de blanke en buitenlanders. Die niks pikken van jou of iemand anders. Maar jij hebt schijt, dus het wordt tijd dat dat verandert. Motherfuckers, het is DHC en niet anders. De mix wachters door de blanke en buitenlanders. Die niks pikken van jou of iemand anders. Maar jij hebt schijt, dus het wordt tijd dat dat verandert. Ga beter vette teksten schrijven en een vreedige vraag. Voordat je ook maar denkt te kunnen spitten tegen mij. Je deed er bij de hand en wees je vinger eerst naar mij. Nou ben je terug, het is kapot, nou ja, weer neem de tijd. Want je bent geen partij, je kom, ik kreeg je klein. Want als je ons wil komen dissen, moet je beter zijn. Je trok je disje, maar het deed niet eens een beetje pijn. Een homo is dat je was en nu ook bleek te zijn. Je krijgt makkelijker weg dan de zaden van de paardenbloem. Je ruimt zijn fucking neppen over als je me staat na te doen. Gaat het om, je kan je teksten beter laten doen. Door een van ons of in ieder geval iemand die het vaker doet. Dat blonde punt, haar staat je goed, daarna smaakt naar bloed. Weet ik, kijk je uit wat je in mijn fucking straat doet. Gaat het goed, maar het is te laat, het draaien goed. Je bent de leeuw, je gaat dood, yo, ik haat je. Motherfuckers, het is DHC en niet anders. De mix wachters door de blanke en buitenlanders. Die niks pikken van jou of iemand anders. Maar jij hebt schijt, dus het wordt tijd dat dat verandert. Motherfuckers, het is DHC en niet anders. De mix wachters door de blanke en buitenlanders. Die niks pikken van jou of iemand anders. Maar jij hebt schijt, dus het wordt tijd dat dat verandert. Ranzige ideeën met een Amsterdammetje. Gadverdamme, bitch, met je regenboogvlaggetje. Kom je met dat soort partijken flikken, dan kun je lachen, pik. Wie doet die bas is niet te smekelen van achterkreeg. Op ons terrein word je geconfronteerd met het leven dat je leidt en dat doet volk tot zeer. Verdedigd, klip de spits naar je verrotte gezicht. Confiskeerd door ondergrondse, want je schot in mijn kleed. Rappers vallen me aan als ze naar de top willen. Gaan er allemaal aan. Ik ben een hardcore speler, ben die para-Marokkaan. Je mag om het laat toch gaan, nee, niks laat toch gaan. Ik haat je loser flikker. Want de rijms die ik schrijf zijn uniek stakker. Ik maak muziek anders, doe het subtiel anders. Het maakt niet uit, ik heb schijt aan kritiek fuckers. Ik ben een beatjatter en ik kan je ziek rappen. Stakker. Motherfuckers, het is DHC en niet anders. De mix wachters door de blanke en buitenlanders. Die niks pikken van jou of iemand anders. Maar jij hebt schijt, dus het wordt tijd dat dat verandert. Motherfuckers, het is DHC en niet anders. De mix wachters door de blanke en buitenlanders. Die niks pikken van jou of iemand anders. Maar jij hebt schijt, dus het wordt tijd dat dat verandert. Maak gezicht bekast, jij wordt niet verrast. Als je met je neppe ditjes DHC bedacht. Je komt met onze vest en je speelt de Rijn. En dat zeg ik dat we achter in je kut refrein. Van beneden ging jij eens naar boven. Maar nu crash je weer terug, want je had nog nooit gevlogen. Ik smek je op de grond, dat is een tjuk de winkeldief. Jij hebt ook met ons, dus nu krijg je je gerief. Niet jank kindje, kijk maar uit, ik vind je. Dadelijk loop het danskoen met een fucking rauw lintje. Zoals ik je zie, wie toen ga je ze krijgen. Dan is rap verleden tijd, want je zult voor altijd zwijgen. We zijn degene die je kraakt, wekken fucking motherfucker. Denk het dat je het hebt gemaakt met je neppe padabata. Ik knap met twee tattes waar ik toekom mee kan maken. Beter dan je tattes die geen cruises kunnen kraken. Motherfuckers, het is DHC en niet anders. De mix wachters door de blanke en buitenlanders. Die niks pikken van jou of iemand anders. Maar jij hebt schijt, dus het wordt tijd dat dat verandert. Motherfuckers, het is DHC en niet anders. De mix wachters door de blanke en buitenlanders. Die niks pikken van jou of iemand anders. Maar jij hebt schijt, dus het wordt tijd dat dat verandert. Motherfuckers, het is DHC en niet anders. De mix wachters door de blanke en buitenlanders. Die niks pikken van jou of iemand anders. Maar jij hebt schijt, dus het wordt tijd dat dat verandert.